ورو کې شور کوي ها څه شي بره پوسه دې پوزي دې دا کوس کله دې دروازه بند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سورة النصر مدنی سورت درې آیتونه ده دیتا سورة النصر ویلې شي ځکه چې په دې کې لفظ د نصر ذکر ده او دیتا سورة اذا جاء عام ویلې شي آدیت سورة التوديع ویلشی سورة الفتح ویلشی ترتیب قرآنی پل حسر یو سلسم سورت تے آ ترتیب نزولی پل حاصر یو سل سور لسم سورت تے یعنی آخیری سورت تے دا چه قرآن کے نزل دے بعد التوبہ پاست سورت توبے نا نزل شوے دے ولیس بعدہ سورتن آدین اورستا بل سورت نشتا د دې صورت ربط د مخکې سره مخکې صورت کې اعلان مقطعه د کفارو نه د دشمنانو نه چې دشمنانو سره بایکاټ وکړي چې کوم خلق تعالی د دین دشمنان دي نو هغه سره بایکاټ وکړي نو په دې صورت کې الله رب العالمین فرمایي چې الله به فتح درکې دشمن سره بایکاټ باندې فتح ملويږي او دشمن سره په اتحاد باندې نقصان ملويږي شکست ملويږي د دې صورت خلاصا په دې صورت کې اعلان فتح ده یعنی که تاسو د دشمن د اسلام سره مقطعه وکړه نو فتح به ضرور درکوم نو معلومه شوه چې اتحاد دشمن سره سبب د فیل کېدو دی او بایکاټ دشمن سره دا فتح دی دا کمیابی دی بسم الله الذي نور العالم ببعثة رسول الكريم خاص په نوم د الله باندې دا الله هغه ذات چې منور کړي دی ټول عالم په لیږلو د رسول عزت من سره چې نبی صلی الله علیه وسلم دی الرحمن الذي يدخل افواجا من الناس في الدين القويم میرا باند اغزاد چه داخلوی تلگی تلگی دا خلقنا پا دین مضبوط کی چه دین اسلام دے الرحیم خص حزبه بنصرت والفتح العمیم بخون کے دے اغزاد چه خسکڑی دی تلگی اخفلام پا مدد کولو سرا اپا فتح عام سرا چه فتح اور کڑی دے خاص پنوم د الله باندې چې مې روان دي ابا خون کې دې ز مدد غواړم پټولو کرونو کې او تاسو مدد تو غواړې پټولو کرونو کې دا سورته نصر پدی کې تقریبا نونس حروف دي نونس الفاظ دي ایوسل نونس حروف دي پکې ها داود سورت سده البشارة للمؤمنین بالفتح والنصرت زر دی مؤمنانو دا پرا پا فتح و پا نصرت سرا ازا جا نصر اللہ اعلان فتح ازا جا نصر اللہ کلچ راشی مدد اللہ رب العالمین والفتح راشی فتح مدد راشی او فتح دا اللہ راشی مدد نا سمراد دی امداد اللہ مراد دی و فتح نا مراد فتح کول دا شیرونو فتح کول دا علاقو مراد دی ورا ایت الناسا اگوری و تخلق لرام یدخلون فی دین اللہ چه داخلی گی و پا دین دا اللہ کے افواجن تولی تولیم تولی تولی و داخلی گی فسب بحمد ربکا نو بیانوام اتسبیح طرف خفلام بیانوام اصیفتنا دا خدای توب درب خفلام فعلا و قولا و عملا پا فعل سرا و پا قول سرا و پا عمل سرا وستافرون عبخنو غرد اللانا دا استغفار تعبدی دے یعنی اقتصار پا خپلو طاعاتو عملونو باندے ما کوا بلکہ اللہ نا بخنا غواڑا انہو کان توابا یکینن دال تعالی دے توابا زرزر پخلکی دون کے زرزر توبے قبل ان کے خاپا کی گی چانا نا چی چمرا گناگاروی چمرا گناو نا کوی اللہ رب العالمین اور تا مفی کوی بخنا اور تا کوی مراوری گی نا خفا کی گی نا بلکہ زر زر خواخی گی و زر زر پخلا کی گی ازا جا نصر اللہ والفتح فتح نصر مراد دے غلب اسلام مراد دے ہاں افتح دما کے دا یو فرد عظیمہ دے تفسیر حقانی کے علامہ حقانی ذکر کئی انحصار دا فتح پا فتح دما کے پورے دا غلطی دے بلکہ فتح نہ مراد سدے غلبہ دے اسلام مراد دے ہاں غلبہ دے اسلام دے آ فتح دماکے یو فرد عظیمہ دے پدی فتح دے اسلام کے ازا جا نصر اللہ ازا شرطیہ دے دید پر جزا سشے دے جزا بعض علماء فرمائی چھ جزائے فسب بے اسم رب کا جزائے چھ دے دا فسب بےح بے اسم بے حمد رب کا تسبیح بیانوا پا حمدنو صفتنو در رب خفل دے جزا دے ازا دے آباد علماء فرمائی ازا دے پر جزا چھ دے ازا جا نصر اللہ الفتح فسترام ماترام پزر دے چھو بگورے تا اگا شے چھتی بگورے چھتی بگورے نو دے جزا دے و امام بخاری رحمت اللہ علی حدید پر جزا رہو باسی ازا جا نصر اللہ والفتح نو جزا محذوف تے فزا کا فزالے کا علامت و اجلے کا کلچ راشی مدد تا لو فتح دا اللہ نو گر بیا فذالک علامت و اجل کا دا علامات نیٹے دستا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیا بدتا نیٹا پوراوی بیا بدتا وقت پوراوی کلچے غلبہ دے اسلام راشی او فتح و شیخا پھینگا مسئلے بنے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغب پر رکو کے و پر سجدے کے تسبیحات یلو سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم آفر لی سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم آفر لی پاکی دے تاد پر اللہ تا ربز منگئے تاد پر طول صفتو ندی اللہم آفر لی یا اللہ تمو تا بخششو کے یا اللہ تمو تا گناونا معاف کے. ہاں خو گورا نبی علیہ الصلات والسلام بخشش غختل چیو دا اوچتوالی دا درجے دا پرو دا دا مرتبے اوچتوالی دا پرو دیتو ایلے کی گی استغفار تعبدی یعنی اوچتوالی دا مرتبے دا پرو آد امتی والا استغفار چیوی آکل دا اوچتوالی دا مرتبے دا پروی چھ گناہگار نوی آکل دا مغفرت دا گناہ دا پروی چھ گناہ مغفرت اللہ نا غوڑی. نو گورا فسب بے حمد رب کا وستغفر ہو بخنا غوڑا دا اللہ نا خان اللہ نا بخنا غوڑا یعنی پخپلو طاعاتو بندے پخپلو عباداتو بندے پخپلو آمالو بندے اقتصار مکوا بلکہ اللہ نا بخنام غوڑا چا اللہ رب العالمین دتا درجے و مرتبے اوچے تئی خا. یعنی خکار چے ہوکے نیک کار ہوکے نو اغنا بعدم بیا مغفرت غوڑا دا اللہ رب العالمین نا استغفار غوڑا دا مطلب ندے چے تا گناہگاری ہے بلکہ مقصد دا دے چے تا درجے و تا مرتبے اللہ رب العالمین بلندی کی اوچتی کی. لکہ چرنگے تبلیغی جماعت کلا چے لارشی گاشت ہوکی او بار لارشی خکاری ہوکا گاشتی ہوکا دعواتی ہو چلا ہول دا اللہ دین دعواتی ورکا خو کلا چے واپسی کوی نو بیا امیر سے بوئی چرا استغفار ہوئیو اللہ تا استغفار ہوئیو اللہ نا بخنا غوڑو کی دیشی مصر کو تیشوی وی نو اللہ نا بخنا غوڑو نو دا مطلب نا چی اگو گناو کا نیک عملی ہو کا خکاری ہو کا خو اللہ رب العالمین تاوس کے ذری کئی او اللہ نا مفی غوڑی چی گورا اللہ رب العالمین دا مو درجی ہو چاہتی کی اللہ دا مو مرتبی ہو چاہتی کی. مختصر غنی تاسو تا زد دا ماکی دا فتح کیسا ذکر قوم چھے مکہ ترنگی فتح شوئی دے کل چھے صلح حدیبیہ وشوا اور نبی علیہ السلام مشرکینو پا حدیبیہ مقام کی اثار کر مخ کے نپر اخل چھے عمرہ نشکوے نو پاقدے کے صلح وشوا پا صلح دا حدیبیہ کے یو شارداؤ چی دا حوالیو دا خلقو خپل اختیار دے یعنی کوم خلق مکینا بار اسی گی گیر چا پیر اسی گی دا غو خپل اختیار دے دا صلح صرف مکی والا سر شویو کاغا مسلمانانو سرا ملگرتیا کویو کا دا کفارو سرا ملگرتیا کوی آغو اختیار دے دا حوالیو اختیار دے. نو بنو بکر یو کبیلا وا آغو ملگرتیا وکڑا دا کفارو دا ماکے سرا چی مو دا ماکے کفارو سرا ملگریوم آخو زعایو کبیلاو آغو ملگرتیا وکا مسلمانانو سرا سو اخباد بیا دا دیو پخپل مانسکے دا خوزعاو کبیلے و دا بنو بکر کبیلے پخپل مانسکے جگڑا راغلا جنگی وشو نو کفارو د خپل ډلې پټه مرسته وکړه د بنو بکر د هغې پټه مرسته وکړه امدادی ورسره وکړه ځکه چې شرط خلاف ورزي وکړه چې موږ به یو بل سره ملګرتیا نه کوو یو بل په سارې به نه ودرېږم نو د خزاعا قبیله مشر عمر ابن سالم د ځان سره جرګه بوتلا او مدینه منوره ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوارغلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فریادی اشعار پیش کړو چې موږ سره خدا ته زیاته وش مکه والو بنو بکر سره ملګرتیاو کا مته ډیر توان را ورسول نو عمر ابن سلیم فریادی اشعار پیش کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاچید یا جر ردا اهو چې خپل سوداری دام سره کش کول خا غصه د وجه نه سخ غصه شو او دا اور طویلو چې امر تا سره با الله رب العالمین تا سره مدد توکړې شو تا سره مدد توکړې شو زبد تا پوره پوره مرسته کوم خا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دعا وکړه مکه والا قریش ته با دعا وکړه اللهم خذ الویونا والاخیاران القریش ات لوی لوی خلق د قریش والا نس تو نبوت کې وی الله تی ونه سے پخپل عذاب کې گرفتار کې ها نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنگ تیاری شروع کړه ها نو کله چې ابو سفیان خبر شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنگ تیاری شروع کړی دی نو ابو سفیان د مکه مشر او د مشرکینو نو دی راغه مدینه منوره ته ا مدینه منوره کې خپل د لور کور ته ورغله د نبی علیہ السلام بیبی وا د دې پر اچ تجدید وعده او شی تجدید معاهده او شی نو کله چې خپل لور کر لاړ ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبی وا ابو سفیان لور وا نو کله چې ام حبیبه سره ملاو شو نو هغه بستر او چتا کا پزمکه کې نه ولخا نو ابو سفیان اور طویلو بلار اور طویلو چې لورې بچی د بستر په ولی او چتا کړه د بستر ما سره نه دی مناسب بل بستر راوړې یا زدی بستره سره نیه مناسب سو آجاله چه تا مانا بستره او چه تکاو زپز مکه که نست دا بستره دا ما سره نده مناسب بلا نوی بستره راوڑه او که زدی بستره سره نیه مناسب الله اکبر نو ام حبیبه رضی اللہ تعالی عنها لور ارتو فرمیلو چه انتا رجلون مشرکون نجسون لم احب ان تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لارا تم مشرکی نجسی پلیتی زدا خواخ نه غنم چې تد نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بشتره کینه د ما پلار په بشتره کینه دا زنه خواخوم نو پلار اور طویل ابو سفیان اور طویل لقد اصابك يا بنية بعد شر تا تب ورست شر ورسیگی تو گورا دا ما لوری دا تی خبری دا ما تاوکی نو دی بیا اوات ابو سفیان بار اوات دی طلب دا سفرش کول بی بی فاطمه رضی اللہ تعالی عنها تاورغل چه ما دا پر سفرش وکا چه جنگو نشی بیا حسن حسین علی ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی ټولو سره ملاقات وکا ناغوی سفرش و نکڑا خا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خو ډیر سخت غصاو چه تازه مڑاوام خو چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما تا اجازت را گی خا زکا بے غیر دا صلح نرغلے علی رضی اللہ تعالی عنہ تے ورطویلو چه دا تے ہوکا ابو سفیان سیبا پا مسجد نبوی کے پورتش اعلانو کا دا صلح چه متربنا صلح دی جی متربنا صلح دی نو آغا اور طویل ابو سفیان چه پدی که بچه فیدہ ہوئی چه دا خبر زوکم دی مسجد کے نو علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تو فرمائلو چه دا فیدے نا خبر نیم فیدے نا خبر نیم چه پیدا پکشتا کنیشتا خو مسجد کے اعلانو کا مطلب داو چه پدی سر دے زلیل کی دخا چه زان نس اعلانو کی نو دے پا واپسیے کے دا صلح اعلانو کا پا مسجد کے پیغمبر مسئلے بندے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش و غیب سے خبر نہ کا ولا خا نو کله چې راغله مکه ته راغله ابو سفیان نو کر گزری خپل قوم ته بیان کړه قوم رزنا تپوسو کې چوشو چوشو نو دې ټوله کر گزری بیان کا اور تویلو چې اخیری کې بیا ما د صلح اعلان وک ناغور تویلو چې علی صاحب تا ته چې ویلو چې مسجد کې اعلان وکا نو علی صاحب تا پورې خندا کا ولا ټوکې در پورې کاولے تو په ځان نه پوهېږې دے دورا لوی لے ڈریے پا زان نا پوئی دے تا پورے ٹوکے کڑی دے ہاں نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیاری شروع کرا لاز ذرا فوجی تیار کا ہاں او روان شو مکے طرف تا نو کلے چے مکے طرف نزدے شو نو پر لارے کے عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترو اغا ہجرت کول لیارے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر ملاو شو نو دے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سپینا کچرا چھ نبی علیہ السلام با پاغے سواری دا نو عباس صاحب تر اغا سپینا کچرا رواخستا اغا بنی سور شخا دا فوج نا بہار مخام دے شپا دے دے دا خیالو چھ چر تا یو مزدور وگورم چھ قریشو تا ورولی گم مکے والا ہوتا چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراشی تسلیم شی نو کله چې باروتم نو پدی کې بودیل و حکیم ابو سفیان دارا و تلیو گیر چا پیرش گرزیدو چا کری لگول حالاتی ملومول چې پا میرے کے خودیر ورون بال دی ارناخ کری گی دا سوا جا دیر ابو سفیان حکیم بودیل دا دره وڈر و تلیو زکا چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرده و چه هر سڑے بو جدا جدا ور بلوی پا میرو کے چه کافر و مشرکینو بنے روب را شیخا نو کلے چه دا ورون اوکتو نو ابو سفیان آندرنگی دا دو مرگریو دا یو بلنا تا پسو نا کئی چیارا دا سوپ تی دا ورون بل شوی دے خا نو دیور تاویلو چه دا خوزعا قوم دے خا دا خوزعا قوم دے غب ورون بال کری نو بیا ویلو چه خوزعا ازل من ذالکا خوزعا دمرا زوراوار ندی چه غا دمرا لکو که ور بلی غا دیدا کمزوری دی دا خدا سے معلومی گی لکا دا عرفش پا لکا حجان عرفی تراشی عرضے کی ورون بال کری عرفش پی غنے معلومی گی خا ابو سفیان ویلو نو عباس رضی اللہ تعالی عنہ بارو اتلو گرزیده دا خبر واوری دے ہاں دا ابو سفیان خبر واوری دے ابو سفیان خبرو نئے معلومات ہو کہ چدا خو ابو سفیان دے نو عباس رضی اللہ تعالی عنہ آواز ہو کہ ابو سفیان تا چے اے ابو حنزلہ تا ابو حنزلہ اے نو ابو سفیان ورطویلو چے تا ابو الفضل یے نو دی ورطویلو چے آو جیز ابو الفضل یم اگر ورطویلو چے زا ابو الحنزلہ یم بے کنیتو نو ورطویلو چے تا چال دے چے دا دمرا ورون مرون بال دی اگر ورطویلو چے گورا او زندی پس رواتلے ام چے زا تاسو خبر کم چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دا فوج نراغلے دے اگر دا تا طاقت دا مقابلی نشتا دے دا تا مکے والا خلق مقابلے طاقت نلری نو کلے چی دا ورطویلو نو ابو سفیان ورطویلو چی زد سو کم بیا نو نو عباس رضی اللہ تعالی عنہ ورطو فرمیلو چی رسور شا ما سر رسور شا احکیم و بودیل دا واپس لڑو مکے تا پہنگم سلے بننے نو کلے چی فاوشتا اور ورسیدو مسلمانانو فاوشتا عباس رضی اللہ تعالی عنہ دان سر ابو سفیان سور کڑو کلا چه فاوشتا اور ورسیدو نو فاوش دا نبی علیہ السلام ویلو چه دا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ترا راغل او دا بلور سر ابو سفیان دے نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ د ډېرې غصې د وجې نه پاڅېده چې دا لا دشمن دی بې د صلح نه راغلی دی او زی چٹ ویم پا توری باندی نی پرے گدا مڑاو می دے چرنگی در رسول دلبار تراغلے لے ہاں او نبی علیہ السلام تراغل او دا قتل اجازتی ورزنے ووہتا چیا رسول اللہ تماتا اجازت راکا چی دا ابو سفیان کار زوکم نو نبی علیہ السلام اجازت وار نکڑ عباس رضی اللہ تعالی عنہ ورتو فرمیلو چی او عمر صاحب تا دا زکا قتلاوے چی دا دمانا سب والا دے ہاں عمر صاحب دا دمانا سب والا دے ابو سفیان تی زکا مڑاوے کچر دا تانا سب والا وے نو تابیا نکتلاول خو چون کے دا مانا سب دے نو دیدو اجنے تکتلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورتو فرمیلو محلن یا عباسو ودرے گا یا عباسا زد تا پہ اسلام باندے دا خپل دا پلار دا خطاب دا اسلام نا زیاد خوشا دیم ہاں زگا چھ تا پہ اسلام باندے نبی علیہ السلام خوشحال شوئے ہو نو زد تا تا سوئیے نبی علیہ السلام عباس تاویلو زیتے اورا سوا خپل زیتے بوزا ہاں کلا چھ سہار شو نو سہار راغے نو نبی علیہ السلام یان علم یانے لگ ان تعلم اللہ الہ الا اللہ اے تنیے پوئے تا تو سپورے پاتا نہیں لگی دلیے چھے لا الہ الا اللہ بل الہ بل معبود نشتما سوا دا اللہ نا نو آغور تاویلو ابو سفیان چھے کا بل سکوئے نو دما مرستے بکڑیوئے خو بل سک نشتا دے نو تچے دا خبرہ کے نو زو سوئے منو ٹھیک تے ما پا لا الہ الا اللہ یقین شتا نو نبی علیہ السلام ورتو فرمیلو چے دا ما پا رسالت بانے دی یقین شتا کا نشتا دے ما رسالت مانے کا نمانے ما پا عمبر مانے کا نمانے نو ابو سفیان ورتویلو چے اے محمد تا پا رسالت کین تروسا پورے لغن شاک شتا دے ہاں نو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتو فرمیلو ابو سفیانا غارک شے قتلے گے مسلمان شا نو دے مسلمان شے پنز ربانے مسلمان شے کلیمے ہوئے لہا بیا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تا شفارشتو کہ چے دے پا مشریع بنے خواختے مشریع لیڈری دیرا خواختے لہٰذا دے لرا پہ اسلام کے سا احزاز وار کرا ہاں سا عزت احترام یو ستا نو نبی علیہ السلام دا دے زوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل منشی مقرر کرا کاتب دو وحی مقرر کر او بل اعلان یو کر من دخل دار ابی سفیان فہو آمینون اگا سوک چی ابو سفیان کور کے داخل شی دا پامن کے دیکھا سوک تا ابو سفیان کور تر ورسی گی نو دا پامن کے دیکھا دا دعای لنون یو کر یہ زید دے کاتب مقرر کر او بل اعلان یو کر چی من دخل دار ابی سفیان فہو آمینون نبی علیہ السلام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائلو او عباس صاحب دے پیو جے کے کنوا چی جنود اللہ اگوری خان ابو سفیان یو جے کے کنوا چی دا اللہ لحکر اگوری دا فوجون اگوری خان نو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے یو جے کے کنوا پلارے کے چی فوج تیری دا نو اول نشان اول جنڈا چی راغلا نا ابو سفیان ویلو چھ دا سوکتی دا دی جانڈے والا دا فوجیان سوکتی اے عباس صاحب عباس اور طویلو ابو سفیانا دا خو دا اسلام قبیلے والا خلق تی خان دا اسلام قبیلے والا فوجیان دی نو دے ویلو ما لیا والے اسلاما ما دا پرتشوی دی ما ستا لوگ تی اسلام سرا بیا قبیلہ دا غفار بیا قبیلہ دا صدر اغلا نو دے بویلو چھ مالیا والے غفار والے اسد آتا جانڈے تیر واتے خان انہیں آتا جانڈے آتا گروپونا دا فوجانو دا مجاہدونو تیر شو خان بیا دوے جانڈے رووتے اور پس ورستا دوا گروپونا راغلو چھ غاپ زغرو کے پٹو خان بلکل مسلحو خان نو کلے چھ دا ولیدو نو دے ویلو ابو سفیان ویلو یا عباس صاحب دا سوکتی دا زغرو کے پڑتی مسلح تی دا سوکتی نو دے ویلو چه دا خو مهاجرین و انصار دی پایگه مسئله ونه دا مهاجرین و جانده دا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سراوا او دا انصار و جانده دا سعد ابن عبادہ سراوا خا دا دوی لیڈرانو جانده نیولیوی آمخ که روانو خا نابو صوفیان ویلو چه دیو مقابلا خو هیچ سوک نشی کوله عباس سیف دا خو دیر مضبوط خلق تیرا ما خویرو چه دا بدوم را نوی دا خو دیر مضبوط تی لاس گروپونا تیر شو دیو مقابلا سوک نشی کوله نابو صوفیان ویلو لقد اصبح ملکو ابن اخی کا عظیما دتاو یاره بدشایی در لای بدشایی شو موتا پاتا ولا گیده چه باز بل سوک نکمی بیگی دی مقابله نو عباس سیب ورطویلو چه داخو پیغمبری دی کنه زکا اللہ رب العالمین ورطا بدشایی ورکا ابو صوفیان ویلو چه خاجی آب بلکل بلکل سعد سیب چه او سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تویلو یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الحرمہ او دا اللہ نبی او رسول اللہ نن وریز وریز دا جنگ دے ہاں نن با جنگ کون ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورطاو فرمائلو نا نا الیوم یوم المرحمہ الیوم تکسل کعبہ نن وریز دا رحمت وریز دے نن وریز دے با انشاءاللہ کعبہ شریفے تا غلا پر غصہ علی شیخ ہاں نن با جنگ نکون ہاں دمرا نرم پیغمبرو خا دمرا نرم دل پیغمبر سمرا زیتی ور سرا اگو مشرکینو کڑیو اکلے چه غلبا اور بانی راغلا نویلو چه نا نا نن وریز رحم دے خا نو گورا چه دشمن سرا نرمیو کی کنا نو داند نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم خوی دے خا خو کل چه دشمن زلیل شی غن آباد چه دشمن زلیل نوی شوه نو آغا سر با گورا نرمی نکه خان آغا سر با بیا سختی که آغا سر با ٹوکه نکه بیا کلا چه فتحاوشی اللہ صدراشی کبوشی نو آغا ناباد بیا ور سر نرمی وکا خیر ده نو دیو یلو سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرمیلو چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورطاو فرمیلو چه سعد صاحب دا جانده دا خپل زوی تاورگا خان دا جانده دا پایگم سلی بنی ناقا ورطاویلو چه یا رسول اللہ کی دیشی دا ما زوی غلطیو کی دا جانده زوی تا نورکام خان زوی بنی ما پورا باور نشتا غلطی بو کی نقصان بجور شی نو نبی علیہ السلام بیا داگا جانده زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تاورگا دا مرگری لگ لگ رمخ کشد زی نشتا دی لغن تانگ کنو خیر دی لگ کششو کو گرمی دی برخا لگ تانگ تانگ کنو اللہ تا سبن رحمو کخا کسوان دیر دی زی گی نا لغن محر بنیو کو خا ناوڑ کے کنو ناوڑ کے پیوز یہ کنو بس نیزدے نیزدے کنو لگ تکلیف ہوگا اللہ تصوان رحموں کی نو نبی علیہ السلام دا جانڈا بیا زبیر ابن عوام تاور کا دا دیو آجے نا زبیر ابن عوام سرا پا دیو ریزے کے دوے افسری جمع شوی دوے جانڈے اور سرا یو اخپلا جانڈا وا یو آدھ سات جانڈا اور تمیلو شو نبی علیہ السلام بیا سور شو او فوجی وردی اغسطولی واخا خپل کچر بنی سور شا کچر بنده او فوجی وردی اغسطولی ده مصالح ته بلکل زغرا او اندرنگی تور ور سرا ده او تور پتکه پسار ده خا تور پتکه پسار ده او پا توازو و عجزی سرا روانه کول ماکے تورنن آتا خا صرف دا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد ابن وارد سے پتراف کے لغن جنگ شوئے ادیار لاس کافران مړ شویو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کے مونز ادا کر طواف وک بیا پا پاوڑی دا بیت اللہ بندے ودری دا او دا اللہ تعالی حمدی ویل بیا افرمیلو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ وصدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحده نشت دے بل الہ بل معبود مسیو دا اللہ نام رشتیا کڑی دے خپل وادا خپل بندہ سر مدت وکڑا آلوی لوی ٹلگیو تا لوی لوی جمعتنو تے شکست ورکا بی اعلانو کا قریشو تا او قریشو ما ترون انی فائلکم فیکو فائلن فیکما تاسو تا پتا شتا چی تاسو سان زد سکاو مخا نو قریشو ورد سویلو قریشو خیارو ورد ویلو مشرکینو اخون کریمون وابن اخین کریمین تا خو دیر ازتمن وروریه آ دیر دی ازتمن ورور آ دیر د عزتمن ورور بچے ہا تا ډیر عزتمن یې او د عزتمن ورور بچے ہا پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا څنګه خوخی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مافی اعلان وکا ها لا تسریب علیکم الیوم انتم عتقاء للہ تاسو نن ما طرف نه آزاد یی بس ما طرف نه مافی علل ایت سے قسم الزام تا سو بنی نشتا دے خان نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈیرا میرا بنی اور سرا وکڑا خان اور ڈیر سلام سرے چکڑی ہو خان آخو تا ستا معلوم دی چی نبی علیہ السلام تے سمر تکلیفونا اور کڑی ہو نو کل چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عام مفی اعلان وکڑ نو انصار چی ہو دا پا خطاری کی شو خان انصار دا مدینے دا پا خطاری کی شو چی کی دے شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونا پاتی شی زکا دا پلار نکو آتانی دے نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی خبر شی چی انصار خو خفا شوی دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پس لار انصار تیویلو آ انصارو المحیا محیاکم والمماتو مماتوکم لو سلکن ناسو آدین وسلکت الانصار شعبا لسلکتو شعب الانصار او انصارو مارگ د ما د تاسو سره ژوند د ما د تاسو سره دی مارگ د ما تاسو سره دی کچیر ټول خلق په ویل یاره روان شي ا انصار په بل یاره روان شي نو زو د انصارو په لیاره سم ها تاسو د چیتا پرګدم تاسو سره په زو پس مدینه ته سم نو انصار ډیر خوشحال شو اکرمه رضی الله تعالی عنہ دادا ابو جهل زیو ها دا و تختی دا ماکینا خان آغا پس ام حلیم یا ام کلیم دا آغا خزاوا آغا ور پس لار را او پسی را وستا خان اور تیولی چه راشا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امن طلب کا امن یو وقتا خان نو بیا ورستا آغا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان شخا اللہ اکبر صفوان ابن امیہ دی پس عمر ابن وحب رضی اللہ تعالی عنہ لاڑ او واپسی راوست او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اورتا امن وقت ها امن یو وقت اور تویلو چه دوی میشت دی تا امن ورکا دوی میشت بس نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تویلو چه دوی میشت نا ما طرف نا چالور میشت امن شه دیتا ها صفوان ابن امیاتا ما طرف نا چالور میشتے امن شا نبی علیہ السلام ورد چالور میشتے محلت وارک خا اور دیب نبی علیہ السلام تو سلام سرا گرزی دا یو زیبل زیب گرزی دا کہ کل نبی علیہ السلام تو سلام دا نزدین اولی دا اور دا نبی علیہ السلام تو سلام دا اخلاق دا عبادات دا طریقے اولی دے نو دے مسلمان شا خا پہنگم صلی اللہ علیہ لکه څرنګه تبلیغی جماعت کله چې څالورو میاشتو تا لاړ شي او سړی په څلورو میاشتو کې وځي نو د جماعت والا حال وګوري، همدارنګه دین دینداری وګوري، حالات وګوري، اخلاق زده کی، عبادت او خوند باندې پوه شي، نو څلور میاشتې چې ولګي چې راشي نو بیا څومره ښسته طریقې سره اخلاقی وي او څومره ښکلی سړی ورځنه جوړ شوی وي. ها ځکه څلورو میاشتو کې سړي کې انقلاب ورځي. ها او لکه څرنګه د مور په خېټه کې په څلورو میاشتو کې انسان جوړیږي، ها ډنچا جوړیږي، نو همدارنګه کله چې څلور میاشتې دین د پره سړی ولګي نو انشاءالله تعالی مور په خېټه کې انسان شکل څلور میاشتو کې جوړیږي، نو بیا چې شکلی جوړ وي نو آغا بیا انشاءالله تعالی ته پورا دین باندې وپوه شي او دین سره به مینه محبت پیدا وشي. نو څلور میاشتو لګولو نه مخکې وګوره، کله چې څلور میاشتې تیری کی او بیا راشي غنه بعد بیا وګوره، نو دې د وجه نه انقلاب راځي. همدارنګه درو ورځو کې څومره انقلاب راځي خبر یې؟ سمام رضی اللہ تعالی عنہ داد یمامے گورنلو عمرے پنیات راوتلے ہو کافر ہو عمرے پنیات راوتلے ہو صحابہ و مجاہدین ہو گیر کا ہاں نو چی گیری کل لستڑلے بوتا مدینے مناورے تا ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے پیش کا دیر لوئے سڑے ہو سمامولی سڑے نو گورنلو مجاہدین ہو گرفتار کر نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ و طویلو چی ستنی پورے وطڑے ہاں نو کله چې ستنی پورې وتړل پورې تړلې و مسجد نبوي دا د دین مرکز و او د جهاد مرکز و مجاهدینو مرکز و او همدارنګه د مخالفینو د پر جیل و ها مسجد جیل و ها نو ستنی پورې وتړل کله چې وتړلې و اورې ستره شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلو ما حالک یا سماما او سماما څه حال لري ها نو سماما ورته ویلو چې جی کته ما قتلاوې نو ما قبیله ډېره غټه قبیله ده د ما بدلا غستی شي ها او کچېرې ته ما پرېږدې پیسې به درکه ما پرېږده وه او که همدا چې احسان در سره کې نو بله خبره دی که په پیسو هم پرېږدې خو پرېږده وه پیسې به څوره غواړې درکم او که همدا چې هم پرېږدې تا احسان دی او کا قتل مکه نو ګور د ما قبیله سخت دی غابد لا خلی خوما خوا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورزن الله ښا دویم اوره چې شوا نو دویم اوره بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ما حالو کیا سماما سماما څه حال لري نو هغه ورته بیا ما هغه جواب ورک دریم اوره بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوسو گو ما حالو کیا سماما سماما ته انقلاب راغله ده کنه راغله نو سماما ورته هغه شان ته جواب ورکړه چې که پرېږدې مې احسان ده دی او که قتل مکې بدلا به اخلي او که پیسې غواړې څومره غواړې در به کوم. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام صحابهو ته وفرمیلو اطلقو سماما او صحابهو سماما آزاد کوي ها کولاوی کې پرېږده وای بس چې ځي خپل ځای ته ځي. نو کله چې کولاو که نو سماما رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغله چې زه مسلمانېږم نو کلمه ویلا او مسلمان شغه صرف د صحابه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اخلاقی ولیدو دا غو نرمی د غو عبادت د غو طریقې ولیدا نو هغه طریقې او اخلاق او عادت او عبادت او د وجه نه سماما باندې اثر وشو مسلمان شغه درو روزو کې سماما کې انقلاب راغله. ها نو تداموي چې درې ورځې تبلیغ کې تیرې کم درې ورځې زما مدرسې کې دین د پر علماء سره تیرې کم نو دې کې بچ انقلاب نه راځي نه پوره انقلاب راځي. ها لکل مجلس تسیرون هر مجلس ته پر تاثیر وي. ها چې تکله د علماء په مجلس کې کینه د دینداریو خلکو په مجلس کې کینه نو تا تا تا کې به انقلاب راشي. ها انقلاب او تا کې به بدلون راشي. ها نو ګورا آغا صفان بن امیہ سالور میشت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وګرځیدو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادات او اخلاقی ولیدو نو خود به خود مسلمان شه اسلامی راوړه. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه ته راداو کچ مدینه ته تمخه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ بندے عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ عامل مقرر کا گورنر مقرر کا اور تیویلو چی تب دا مکہ گورنر ہوئے خا او واپس راغ مدینہ منورہ تا او مدینہ گیترا کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالی عنہ با عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سر ڈیرے میرا بنی کا ولے ہاں نو باز اصحاب بویلو چھ گورا عمر صاحب امیر المومنین دا ابن عباس چھ دے عبداللہ ابن عباس دا دمود بچیو حمزو لے دے منا اور دمرا لوے قدر احترامی تکوی مغاٹ غاٹ صحابیوں نو عمر صاحب ورطویلو عمر صاحب ورطو فرمیلو چھ خواہ ٹھیک تھی جی پا دی کے علم دے علم دیتا اللہ پاک دیر لوے علم وار کرے دے عبداللہ ابن عباس تا دیتا وجہ نا دا علم قدر ہی کون ٹھیک تے لوے لوے خلق شتا دی مشران شتا دی خو آغو مشرانو نا دا دی علم زیادتے دا علم دا وجہ نا دا قدر کون دی دا وجہ نا نبی علیہ السلام فرمائی چھ تاسو خلق نازل کو پخپلو منزلو پخپلو مرتبو بندے آریو سڑیخ پل احترام ستا د چا به ډیر لوی احترامی چا به غنه لږ کم احترامی د چا به ډیره غټه میلمستیا وي چا به کمه میلمستیا وي چا به ډیر قدر وي چا به کم قدر وي خپلې مرتبه خپلې درجې پورې وي ها نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته وفرمایلو ګوره دی کې علم دی ها یو ځل عمر رضی اللہ تعالی عنہ بعض اصحاب عبداللہ ابن عباس دلبار تا طلب کرو ہاں لوی لوی صحابہ عبداللہ ابن عباس ان طلب کر چرا شئی سکار دے نا عبداللہ ابن عباس فرمائی چھ ما دا زڑکے راوستا چیارا دا با سا امتحان دے ہاں سا امتحان دے نو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تپوس وکڑا دا دی آیات متعلق اذا جا نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَنَّا سَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا آغا غاٹو غاٹو صحاباؤں نے انتا پوسو کہے چھے دا دی چم اطلاب دے دی آیات دا دی چم ازداک دے چم اکسدی دے نو بازی چوب شو او بازو جواب وارک او مرنا بتسبیح والاستغفار پا دی صورت کے مطالع تعالی عمر کئی پا تسبیح سرا او اندرنگی پا استغفار سرا جتا سو دا اللہ تسبیح بیناو او استغفار غوڑی اللہ نا بخنا غوڑی پا اینگم صلی بند نا عبداللہ ابن عباس تیو فرمیلو چی تا سر رائے دے دا دی صورت سمت لاب دے ازا جا نصر اللہ نا عبداللہ ابن عباس او فرمیلو حازا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے دا نیٹے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا چھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیٹا کاما دے عمری کام دے دینا ورستے بڑی را کاما زندگی ہے ہاں نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتو فرمائلو چھے آو جی دا رے زمان دے ہاں دا رے دا زمان دے لکہ کما رے دا تا دے دا دا ما رے دے ہاں نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی دا وجنہ دا دی قدر عمر صاحب کول خان احترامی کول چی دی کے علم و خان نو گورا دا علماء قدر احترام دا کول خان علماء تا پسپک نظیر ما گورا خان علماء دا انبیاء علیہ السلام ورسان دی دا نبی علیہ السلام دا دین ورسان دی علماء تا پدرن نظر بنے گورو علماء تا پسپک نظر بنے ما گورا خان بعض خلق ننوزی بیا علماء پس بدر دے خبرے گئی پارٹیے کے ننوزی نو پارٹیے کے خو آر کے سم خلق ہوئی نو بیا گورا کلا پا پیس بکنو بندے غلط پلت پٹوان آ غلط پلت تصویرونو جڑاول دا گورا دیر سخت گنا دے و سخت جرم دے ہاں عالم سڑی پورے دا خرس سار دا سپی سار یا دا بلیو زناور سار اور پورے کول کا دی دوا جنوی چھے دا عالم دے و دا علم دوا جنے بی عزتی کوئے نو گورا دا کفر دے ہاں دی سر سڑے کا فرقی گی ہاں کا علم دوا جنے بی عزتی کوئے نو گورا دا کفر دے ہاں زکا علماء فرمائی دا عقائد علماء فرمائی الاستہزاء بشریعت کفرن استهزاء په شریعت پورې کفر دی. ښه کا آرے پارٹی والا عالم وی آر سرنگ عالم وی خود دمر بی عزتی بی احترامی ندے پکوار خان. دنیاوی لینڈ دوا جنا دنیاوی پارٹی دوا جنا تا دا دن بی عزتی کوئے دا شاعر اللہ بی عزتی کوئے نگورا پخپل ایمان بندے او ویرے گا او دا ایمان تجدید ہوگا خان. ایمان دا نوے کا کلمہ نوی ہوئی ہے خان. زکا باز وقت کے آگورا بیا بعض خل ځان سره غا نوٹ کی کنه سیرا دا نوٹ ته او دا چې بعض وخت کې بل خل ګوتا خیم یا بل زړه ور باندې سړاوم نو ګوره دا چې کار ما کو ها. د علماو قدر عمر رضی الله تعالی عنہ د عالم قدر وکا ها. لوی لوی صحابه او سرهبه عبد الله ابن عباس کې ناول پیغمبر سره باندې علم دوا جنا نو علم ډیر لوی قدر دی ها. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اللہ فرمائی عالمان و نہ عالمان برابر دے نہ ندی برابر. ہاں پہ گئے.